Kada se crnim mrakom i tišinom jednom ogrneš i svoj sram i svoj grijeh ko rukave podvrneš, kad jednom bol ti srce naseli, nedostajaće ti moji koraci. Kad me nazoveš tuđim imenom i za mnom vikneš dugo. Tvoju glavu što su drugi davali, u tvom tijelu Bog i vrag sve su vrijeme spavali.